Երջանիկ մարդիկ գեղեցիկ են։ Նրանք ասես հայելի լինեն, որը երջանկությունը արտացոլում։ Դրյու Բերիմոր։ Եթերում Խաչմերուկն է, տաղավարում աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Նախ ծանոթանանք օրվա ծրագրին։ Վան Նովիկովը երկրի և քաղաքացու կյանքում սամանադրության կարևորության մասին զրուցել է ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի նախագահ Անատոլի Թադևոսյանի հետ։ Մշակութային նորություններ կներկայացնի Մարգարիտա Ղուշունցը։ Վերջերս Գևորգ Սարգսյանը Գերմանիայի Բեռլին քաղաքում մասնակցել է Իմեդիո կազմակերպության նախաձեռնությամբ իրականացված կոնֆլիկտոլոգիա ծրագրին։ Նրա հետ զրուցել է լրագրող Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Մանրամասները սյուժեի կրկնության մեջ։ Օրվա հիշարժան տարեթվերին կանդրադառնանք օրացույցում։ Այս պահին առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովին։ Ինչպես արդեն նշել ենք մեր նախորդ թողարկումներից մեկում, յուրաքանչյուր երկրի հասարակական, քաղաքական ու ժողովրդավարական իրավական համակարգի զարգացումների հիմքում տվյալ երկրի հանրության իրավական գիտակցության մակարդակն է։ Որքան լավ է տիրապետում քաղաքացին իր հիմնարար իրավունքներին ու պարտականություններին, այնքան բարձր է կարգապահությունն ու արդյունավետությունը պետականության կենսագործունեության բոլոր օղակներում, քանի որ այդ բոլորի հիմքում ի վերջո մարդն է։ Այդ առումով առանձնապես կարևորվում է սահմանադրության ներկայությունը ժողովրդավարության ուղին բռնած պետականության կյանքում։ Մի իրավական փաստաթուղթ, որի համար մեկ գործառույթը պարզ ասած քաղաքացու և մարդու իրավունքների պաշտպանությունն է։ Օրերս սահմանադրությունից շարքային քաղաքացիների շրջանում տեղեկացվածության մակարդակի վերաբերյալ անցկացրած մեր հարցախույզի արդյունքները ցույց են տալիս, որ ամենևին ավելորդ չէր լինի մեկ անգամ ևս անդրադառնալ հարցին, թե ինչ է սահմանադրությունը և որոնք են նրա հիմնական գործառույթները։ Ի դեպ, մեր հարցախույզիս հարցաշարը առանձնակի բարդություն չէր ներկայացնում։ Այսպես օրինակ, ինչ գիտեք սահմանադրության մասին, բացի այն, որ երկրի մայր օրենքն է, ինչպիսի գործնական նշանակություն ու ներկայություն ունի սահմանադրությունը ձեր կյանքում։ Սահմանադրության հիմնարար նշանակությանն ու կարևորությանը անդրադարձել է Արցախի ընդհանուր իրավացության առաջին ատյանի դատարանի նախագահ Անատոլի Թադևոսյանը, նշելով, որ հանրաքվեի միջոցով սահմանադրության ընդունումը կարևոր դերակատարություն ունի Արցախի հանրապետության հանրային և քաղաքական կյանքում։ Նրա խոսքով անհրաժեշտություն է ոչ միայն սահմանադրություն ունենալը, այլ նաև սահմանադրականությամբ ապրելը։ Սահմանադրությունը իրավաքաղաքական փաստաթուղթ է, որը կարևոր դերակատարություն ունի երկրի ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման գործում։ Սահմանադրությունը նաև նորմատիվ ակտ է, որը բոլոր նորմատիվ ակտերի, այսպես ասած, բարձրագույն իրավաբանական ուժի տեսանկյունից հանդեսանում է ամենաբարձր իրավաբանական ուժն ունեցող նորմատիվ իրավական ակտը։ Սահմանադրությունը պես նորմատիվ ակտ ընդունվում է համաժողովրդական հանրակրի միջոցով, և սահմանադրության բոլոր դրույթները իրենց դերակատարումն են ունենում հասարակական կյանքի տարբեր բնագավառներին։ Նախ մենք 2006 թվականին ընդունելով սահմանադրությունը, դրանով իսկ ունեցանք մեր սեփական երկրի հիմնական օրենքը, բայց դա չի նշանակում, որ մինչ այդ սահմանադրությանը փոխարինող այլ օրենքներ չենք ունեցել, ունեցել ենք դրանք և կատարել իրենց դերակատարումը ամեն մի ոլորտի վերաբերյալ ունեցել սահմանադրական օրենքներ, որոնք փոխարինել են սահմանադրությանը, բայց ունենալով մեկ հաստատուղթ, իրավաքաղաքական այդպիսի հաստատուղթ, որի ընդունումը կարևոր նշանակություն ունեցավ մեր հանրային կյանքում և պետական կյանքում, սահմանադրության առանցքում ընկած այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են օրինակ սահմանադրական կարգի հիմունքները, նրանում արտացոլվում մարդու և քաղաքացու հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները, որոնք բխում են միջազգային տարբեր հաստատթղթերից, միջազգային կոնվենցիաներից, և նրանում արտացոլված այդ իրավունքների և ազատությունները անմիջականորեն կիրառվում են, և յուրաքանչյուր քաղաքացի առնչվում է իրավունքների և ազատությունների հաղթման կամ ոտնահարման հետ իրավունք ունի անմիջականորեն սահմանադրության վրա հենվելով իրականացնել այդ իրավունքների պաշտպանությունը։ Սահմանադրության մեջ ամրագրվում են պետական կառավարման համակարգը, համարակվում է օրեսդի գործադիր և դատական իշխանությունների կազմակերպման և գործունեության հիմնական սկզբունքները և այն կարևոր պետական անկախ մարմինների կազմակերպման ու գործունեության, ինչպիսիք են մարդու իրավունքների պաշտպանը, այնպիսիք, ինչպիսիք են օրինակ այլ կառավարման ոլորտի, տեղական ինքնակառավարման ոլորտը, և սահմանադրության ընդհանուր փոփոխումը և հանրակրկիտ։ Մենք նաև 2017 թվականին ընդունեցինք Արցախի նոր սահմանադրությունը, որը ավելի համահունչ է նոր հարաբերությունների ոգուն եւ հասարակական հարաբերությունների զարգացման արդյունք է։ Նրանում նորովից եւով ներկայացվեցին մարդու եւ քաղաքացու իրավունքները, պետական կառավարման համակարգը։ Կարևորը ոչ թե ունենալ սահմանադրություն, այլ նաև սահմանադարականությամբ ապրել, որը յուրաքանչյուր ոգ իր վրա ազգա սահմանադրության շունչ։ Սա է կարևորը։ 17 թվականին սահմանադրության ընդունման փաստորեն մենք թեվակողմ ցին կառավարման նոր համակարգ, կիսանախագահական համակարգից անցում կատարեցին նախագահական համակարգի, բացի դրանից նաև բարեփոխվեցին տարբեր ինստիտուտներ, համանդարական կարգի հիմունքներում համագրվեցին նոր դրույթներ, նոր նորմեր, որոնց դրությունը համապատասխանում է համանդրությանը եւ հասարակական հարաբերությունների կարգավորման, պետական կառավարման իշխանական իրավունքների ոչ թե պետական մարմինների օպտիմալացում կատարվեց, բացի դրանից նաև նոր ինստիտուտների հայտեկան տեղական ինքնակառավարման հայեցակարգ պետք է փոփոխվի, որը դեռ ընթացքի մեջ է եւ պետք է իրականացվի, եւ տարուց է մի քիչ ավելի ժամանակահատված է, եւ ժամանակահատվածը այդքան էլ բավարար չէ դրա ամբողջական համապարփակ ձևով գնահատական տալու նրա ունեցած դերակատարությանը, բայց դրա կարեւորությունը ոչ ոք չի կարող ճխտել, եւ դրա ընդունումը համաժողովական հանրակրկիտ միջոցով կարեւոր հիմք պետք է լինի նոր կառավարման համակարգով, նոր ինստիտուտներով, իրավունքների եւ ազատությունների մի ամբողջական այդ նոր համակարգով մեր կյանքը նորովի կառուցենք եւ առաջ ընթանանք դեպի հռչակած կարեւորագույն նպատակները։ Մեր համանդրությունն ամրագրում է, որ Արցախի Հանրապետությունը իրավական պետություն է, իսկ այդ առումով բնութագրիչ հատկանիշներից մեկը պետք է լինի պետության եւ քաղաքացու փոխադարձ պատասխանատվությունն ու օրենքի գերակայությունը, որի ապահովման համար անհրաժեշտություն է իրավագիտակից հասարակությունը։ Հարցազրույցը վարեց Վան Նովիկովը։ Oh, տեղական ժամանակով 15:30 րոպե առաջարկում ենք լսել մշակութային լուրեր։ Թել Ավիվի քաղաքապետարանը հատուկ Եվրագյուղ կկառուցի Եվրատեսիլի բացման կապակցությամբ, որը կկայանա 2019 թվականի մայիսին։ Այդ մասին Ռիա Նովոստիին հայտնել է քաղաքագլխի խորհրդական Իլանա Միխայելին, ով երկի միջազգային մրցույթի նախապատրաստման այլ մանրամասներ է պատմել։ Մրցույթը կանցկացվի Գանե Տարուխա արդիականացված ցուցահանդեսային կենտրոնում, որը փորձերի ու համերգների ժամանակ կվերածվի բեմահարթակի ու հանրության համար նախատեսված դահլիճի, որը կտեղավորեն 9000 հանդիսականների։ Մայիսի 14-ին և 16-ին տեղի կունենա համապատասխանաբար կիսաեզրափակիչները, իսկ մայիսի 18-ին կկայանա գլխավոր իրադարձությունը՝ եզրափակիչն ու հաղթողների պարգևատրումը, պատմել է գործակալության զրուցակցուհին։ Թել Ավիվի քաղաքապետարանը բացի մրցույթի անմիջական կազմակերպումից, մտադիր է մի շարք հետաքրքիր միջոցառումներ անցկացնել Եվրատեսիլի շուրջ։ Միխայելի խոսքով Չարլզ Կլորի զբոսայգում ծովափին հյուրերի համար կստեղծվի Եվրագյուղ, որտեղ 10 օրվա ընթացքում նոնստոպ ռեժիմով կանցկացվեն համերգներ բաց հարթակներում, տարբեր թեմատիկ ուղղվածության երեկույթներ։ Այնտեղ Եվրատեսիլի սիրահարները հավանաբար կհանդիպեն այդ մրցույթի նախորդ ու ներկա աստղերին։ Քաղաքագլխի խորհրդականը ճշտել է, որ Եվրատեսիլ 2019-ը կլուսաբանեն շուրջ 1500 լրագրողներ, որոնց համար մամուլի կենտրոն կհատկացվի ցուցահանդեսային համալիրի տարածքում։ Աֆրոամերիկացի կատակերգու Քևին Հարթի Օսկար 2019 կինոմրցանակաբաշխությունը վարելու առաջարկից հրաժարվելուց հետո Կինոարվեստի և Գիտության Ամերիկյան Ակադեմիան դեռևս չի կարողանում հաղորդավարի համար հարմար թեկնածու գտնել։ Կազմակերպիչները փակուղը առաջ են ու չգիտեն ինչ անել։ Նրանք ցանկանում են ընտրել այնպիսի մեկին, ով ունի հումորի լավ զգացում, սակայն միևնույն ժամանակ երեկոյի ընթացքում չափից ավելի սուր հումորներ չի անի, բայց մյուս կողմից խելոք հաղորդավարն էլ կարող է դառնալ մրցանակաբաշխության ցածր դիտելիության պատճառ։ Հավանական է համարվում նաև հաղորդավարից առհասարակ հրաժարվելու տարբերակը, նրանք կարող են փոխարինել մի շարք աստղեր, որոնք բեմ կբարձրանան ու կապահովեն շոուի ընթացքը։ Հիշեցնենք, որ Քևին Հարթը որոշել է հրաժարվել հեղինակավոր Օսկար կինոմրցանակաբաշխությունը վարելու առաջարկից, քանի որ համացանցի բազմաթիվ օգտատերեր Հարթին մեղադրել էին հոմոֆոբ լինելու, LGBT համայնքի ներկայացուցիչների նկատմամբ խտրական վերաբերմունք դրսևորելու համար։ Ամերիկյան Forbes հեղինակավոր ամսագիրը հրապարակել է այս տարվա ամենաբարձր վարձատրվող գրողների վարկանիշային աղյուսակը, որում ներառվել է 11 հեղինակ։ Բարբերականի տվյալներով 12 ամսում այս գրողներն ԱՄՆ-ում վաճառել են 24.5 միլիոն գիրք, վաստակելով 283 միլիոն դոլար։ Ըստ Forbes-ի, տարվա ամենաբարձր վարձատրվող գրող է դարձել դետեկտիվ ժանրի վեպերի հեղինակ Ջեյմս Պատերսոնը, ով մեկ տարում վաստակել է 86 միլիոն դոլար։ Երկրորդ հորիզոնականում է հայտնվել նախորդ տարվա առաջատարը Հարի Փոթերի մասին գրքերի շարքի հեղինակ բրիտանացի գրող Ջոան Ռոուլինգը, որի եկամուտը կազմել է 54 միլիոն դոլար։ Առաջատար եռյակը եզրափակել է Սարսափների արքա Սթիվեն Քինգը 27 միլիոն դոլար եկամուտով։ Ամենաբարձր վարձատրվող գրողների ցանկում են ներառվել նաև Ջոն Գրիշեմը, Դեն Բրաունը, Ջեֆի Քինը, Մայքլ Վուլֆը, Նորա Ռոբերտսը, Դենիել Ստիլը, Ռիկ Ռիորդանը և Էրիկ Լեոնարդո Ջեյմսը։ Հանրահայտ ճարտարապետ Անտոնիո Գաուդի կառուցած Բալիոյի տան ճակատամասի կրկնօրինակը կկառուցվի Մոսկվայի Երազանքի կղզի զբոսայգու տարածքում։ Գաուդիի ինքնատիպ ճարտարապետական գլուխգործոցներից մեկը հանդիսացող կառույցը, որը հայտնի է նաև ոսկորների տուն անվանմամբ, Բարսելոնայի տեսարժան վայրերից մեկն է։ Շենքի հիմնական յուրահատկությունն ուղիղ գծերի բացակայությունն է։ Երազանքի կղզի թեմատիկ զբոսայգին կառուցման փուլում է գտնվում։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինի խոսքով, դա ամենամեծ փակ զվարճանքների այգին է ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև ողջ աշխարհում։ Այգին նախատեսում են բացել 2019 թվականին։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Known that this would be inevitable. Մեջմերուկ ծրագրի ստեղծագործական խումբը շարունակում է աշխատանքը եթերում։ Բարեկամներ, հիշեցնենք, որ մեզ կարող եք լսել նաև Artsakh.tv.am կայքի ռադիոբաժնում։ Թերթում եք Խաչմերուկի հաջորդ էջը։ Վերջերս Գևորգ Սարգսյանը Գերմանիայի Բեռլին քաղաքում մասնակցել է Իմեդիո կազմակերպության նախաձեռնությամբ իրականացված կոնֆլիկտոլոգիա ծրագրին։ Նրա հետ զրուցել է լրագրող Վարդուհի Բաղդասարյանը, առավել հանգամանորեն հաղորդման կրկնության մեջ։ Գևորգ Սարգսյան նորեր առաջ է վերադարձել Գերմանիայից։ Նա այնտեղ մասնակցել է Ինմեդիո կազմակերպության նախաձեռնած կոնֆլիկտոլոգիա ծրագրին, ներկայացնելով Արցախի Հանրապետությունը։ Գևորգը Բեռլին էր մեկնել Մարտունի քաղաքից իր ընկերոջ Արտակի հետ։ Եվս երկու հոգի խմբին են միացել Ստեփանակերտից։ Հայաստանը ներկայացնում էին Բերդ քաղաքի և Մովսես գյուղի 4 մասնակիցները։ Բարեկամներ տաղավարում ծրագրի շուրջ մանրամասներ կներկայացնի Գևորգ Սարգսյանը։ Այս ծրագրի մեկնարկը տվել է մոտ 3 ամիս առաջ 4 համայնքներում՝ Մարտունի, Ստեփանակերտ, Մովսես և Բերդ սահմանամերձ համայնքները։ Սկզբից մասնակցում էինք ընդգրկուն կազմով յուրաքանչյուր համայնքից 15-ից 20 մասնակցող։ Քննարկեցինք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում կոնֆլիկտը, մի քանի կենցաղային կոնֆլիկտներ, կոնֆլիկտների խորությունը եւ այլն, որից հետո 5 մասնակից յուրաքանչյուր համայնքից ընտրվեց և յուրաքանչյուր համայնքից ընդգրկեց մասնակիցներով հանդիպեցինք Դիլիջանում, որտեղ մի քիչ ավելի խորացված սկսեցինք քննարկել միջազգային կոնֆլիկտներ եւ այն կոնֆլիկտների լուծումները, տեսաֆիլմեր 2 օր տևեց, որից հետո ավելի սեղմեց եւ երկուական մասնակից յուրաքանչյուր համայնքից մեկնեցինք Բեռլին։ Այդ նույն ծրագիրը զուգահեռաբար ընթանում էր նաեւ Ադրբեջանում եւ այդ նույն սկզբունքով նաեւ ընտրվեցին նրանց մասնակիցները եւ ստացվեց այնպես, որ 9 մասնակից 4 համայնքներից 2-ական եւ 1 ղեկավար Հայաստանից եւ Արցախից, 9 մասնակից Ադրբեջանից հանդիպեցինք Բեռլինում, որպեսզի ընդհանուր հայտարարի գանք, ընդհանուր լեզու գտնենք իրար հետ մեր կոնֆլիկտների վերաբերյալ։ Գևորգ, եւ հանդիպեցիք Բեռլինում, քանի օր տևեց ծրագիրը, ինչ փուլերով անցակ արդեն այնտեղ։ Ծրագիրը ընդհանուր տևեց 5 օր, անկեղծ ասած ինձ ամենաշատը դուր եկավ այն, որ ես այնտեղ որպես ինքնուրույն միավոր էի։ Ներկայացնում էինք Արցախի Հանրապետությունը եւ ադրբեջանցիները նույնպես համարձակություն չունեին ասելու, որ դուք որպես Հայաստան եք ներկայացնում կամ դուք որպես Ադրբեջան եք ներկայացնում։ Դա ավելի շատ խաղաղասիրական ծրագիր է եւ նրանք էին հաշվի առնում մեր կարգավիճակը և մենք էինք հաշվի առնում նրանց կարգավիճակը, և ամեն մեկս մեր հուզող հարցերն էինք տալիս միմյանց։ Ես օրինակ կյանքումս առաջին անգամ եմ տեսնում ադրբեջանցու շփվում դեմարդեմ, այո, առաջին անգամ եմ հանդիպում ադրբեջանցու շփվում նրա հետ, և իմ մոտ միջև շփվելը այլ կարծիք կար այդ հանդիպումից հետո, չէի ասի, որ նրանք լավն են, հնարավոր է նրանց հետ լեզու գտնել եւ այլն, բայց ինչ որ կարծրատիպեր կոտրվեցին։ Մեկ այլ բան է մեկ անգամ տեսնել շփվել, հազար անգամ լսել։ Շփումները ենթադրում էին որոշակի ոլորտ, այսինքն այն, որ ձեզ հետաքրքիր էին որոշակի հարցեր, ովքեր են նրանք, ինչպիսին են նրանց գուցե աչքերի գույնը, գուցե դեմքը, ժպիտը, բայց դա չէր էականը, ի վերջո գուցե դա առաջին տպավորության համար կարևոր էր, բայց էականը կար առաքելություն, կար նպատակ շփվել ճշնամու հետ եւ շփվել կոնֆլիկտի շուրջ։ Որ տարբերակներ ընտրված կազմակերպիչների կողմից, ինչ հնարավորություններ էր տրված ձեզ անցկացնելու այս հանդիպումը։ Շփումը երկու եղանակով է եղել, այսինքն կային պարտադիր շփման տեսակներ, որոնք իրականացվում էին խաղերի միջոցով, իհարկե միանգամից դժվար է հանդիպել ճշնամի երկրի բնակչի հետ եւ միանգամից սկսել հեշտ ու հանգիստ շփվել, դրա համար կա մեթոդոլոգիա, որը հենց կոնֆլիկտոլոգիայի մասն է կազմում, թե ինչպես այդ մարդկանց հարավիրել երկխոսության խաղերի միջոցով։ Տարբեր մենք պատմում էինք մեր մասին, մեր ընտանիքների մասին, մեր բաղմունքի մասին, փորձում էինք ընդհանրություններ գտնել։ Շատ դեպքերում այդ տակայունությունը, փոքրինչ հումորի զգացողությունը, նմանություն կա հայերի եւ ադրբեջանցիների միջեւ, սակայն իրենք էին ասում, որ հայերը շատ անգամ ավելի խելացի են, քան ադրբեջանցիները։ Դա իմ աչքով տեսածը չեմ ասում, այլ հենց նրանց կողմից ասվածը։ Կարծշնամության զգացողությունը կամ նշանները, նշույլները զգացվում էր ճշմամանք այդ շփման մեջ, երկխոսության մեջ, խաղերի մեջ։ Դուք օրինակ մտածում եք, որ ինչքան էլ շփումը մերձ է, այնուամենայնիվ դիմացինը ճշնամի է եւ պետք է նաեւ կոպիտ ասած մահակաձեռքից ցած չդնել։ Միանշանակ, եթե արտակինից դա մենք ցույց չենք տալիս կամ ինձ իրենք չեն ցույց տալիս, ասեմ, որ այդ 5 օրը խաղը անցավ, որ կոնֆլիկտ չեղավ, բայց միանշանակ զգուշությունը ավելորդ չէր լինի երբեք։ Մենք արդեն քանի տարի է ադրբեջանցիների չէլ թուրք ազգի հետ ընդհանրապես, նրանք եւս թուրք ազգից են, քանի դարեր մենք նրանց հետ ճշնամի ենք եղել եւ կարծում եմ դա երբեք չի փոխվել որևէ բանով եւ չեր խանգարում զգուշությունը։ Իհարկե կար, բայց արդեն 5-րդ օրը կարծես այն ավելի էր մեղմացել եւ մենք այնտեղ չենք հավաքվել ճշնամությունները։ Գեորգ, ասացիք, որ կային ընդհանուր կետեր, կանոններ, որոնց պետք էր ենթարկվել, որոնցով պետք էր առաջարկվել այդ 5 օրերի ընթացքում, բայց կար արդյոք ինքնուրույն լինելու նաև թույլտվությունը, որ դուք կարող էիք ինքնուրույն լինել եւ կարող էիք մոտավորապես ուղղել ձեր հարցերը, ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխանները ստանալու նպատակով, ծավալեիք երկխոսություն, շփում, գուցե փոքրինչ ավելի մերձ։ Երկրորդ եղանակը, որ խոսքից մեջ չէի ասել, ինձ դրան էր վերաբերվում, մենք ունենք նաեւ ազատ ժամանակ, միմյանցից հարցազրույց էինք վերցնում եւ այլն եւ այլն, որտեղ մենք պարտադիր կանոններին չէինք ենթարկվում, այլ ազատ էինք մեր շփման մեջ եւ կարող էինք իրար հղել մեզ հետաքրքիր հարցերը, բայց կոնկրետ ես որպես ինքնուրույն ինձ մի քանի հարց եւ մի քանի ասելիք ունեի, որ ես անպայման ցանկացել եմ, որ երբ ադրբեջանցու հետ հանդիպեմ, անպայման այդ մասին նրանց ասեմ։ Կարող ենք մենք նույնպես տեղեկանալ, թե ինչ հարցեր էին դրան, գուցե նաեւ մենք այդ նույն հարցերը կարող ենք տալ հնարավորության դեպքում։ Իհարկե, երկրորդ օրը դասընթացի ես հարցրեցի բոլոր ադրբեջանցիներից, որ եթե վաղը նույնպես պատերազմ լինի, բնականաբար ես այդ պատերազմին նույնպես մասնակցելու եմ, լինելու եմ այնտեղ, որտեղ պետք է պաշտպան կանգնեմ իմ ընտանիքին։ Ինչպես նաև ապրիլյանին մասնակցել եք։ Դրա մասին նույնպես խոսել ենք, չենք ցանկացում, որ մենք ապրիլյան պատերազմին մասնակցել ենք եւ նրանցից որևէ մեկը դրանից ինչ որ ճշնամանք չզգաց, ամենայն դեպս ինձ այդպես թվաց։ Ես նրանց հարցրեցի, թե ինչ կլինի, եթե ես մի տարածաշրջանում գերի ընկնեմ եւ նրանք հենց այդ տեղը լինեն ու ինչ վերաբերմունք ցույց կտային։ Ոչ թե ցավով ասեմ, այլ բացահայտեցի ինձ համար այդ հարցը, որ նրանք առանձին միավոր չեն կազմում իրենց պետական քաղաքականությունից, այսինքն ինքնուրույն չեն կարող ասել, որ ես ցանոթ եմ այս մարդու հետ, նրա հետ պետք է մի փոքր ինչ մեղմ վերաբերվել։ Իսկ Արցախում մենք ավելի ինքնուրույն ենք, կարելի ասել ավելի ժողովրդավար ենք եւ այդ հանգամանքը մարդասիրական վերաբերմունքը մեր մոտ ավելի մեծ մասշտաբի է, քան նրանց մոտ։ Երկրորդը, երբ մենք մեր քաղաքներն ենք ներկայացնում նկարներով, ես իհարկե Մարտունին ներկայացնելուց չէի կարող ցույց տալ Մոնթեին, քանի որ Մարտունին եւ Մոնթեն կարծես հավասար հարթության մեջ են, եւ նրան ներկայացրեցի որպես մեր ազգային հերոս եւ խնդրեցի բոլորից, որ նրանք պարտավոր են հարգել իմ ազգային հերոսին, եւ եթե կան նրան նմանները, ես նույնպես պատրաստ եմ հարգել նրանց։ Բոլորին հայտնի է, որ նրանց մոտ կեղծ քարոշություն է ընդանում եւ կան հովովակներ, որտեղ ցույց են տալիս, թե իբր Մոնթեն գերի է ընկել իրենց մոտ, շատ է խնդրել, որպեսզի չսպանեն եւ այլն եւ այլն, խնդրել եմ, որ նման բոլորին չհավատալ եւ ներկայացրել մի պատմություն, երբ Մոնթեն ադրբեջանցի ռազմագերուն պատրաստ էր արյուն տալ, եւ երբ նրա զինվորները դժ գոհեցին, որ ճշնամի են, ասաց, որ ռազմագերին ազգություն չի ճանաչում, եթե նա այժմ վիրավոր է, նրան պետք է օգնություն ցույց տա։ Իզարմանս ինձ նրանց կողմից դա շատ սովորական ընդունվեց, շատ հարգալից վերաբերմունքով, ու նրանց ղեկավարը ասաց, որ ինքը նույնպես լսել է այդ ռազմագերու պատմությունը, սակայն հայկական որևէ լարատվական կայքում չի գտել, խնդրել է ինձ, որպեսզի ես այն ռուսերեն տարբերակով որևէ հայկական լարատվական կայքում նյութ տամ, որպեսզի նա կիսվի եւ այդ պատմությունը տարածի ադրբեջանի մեջ, որպեսզի ադրբեջանցիները նույնպես ցանոթանան, որ մեր ազգային հերոսը, մեր ազատագրական պայքարի ծանր հայրենին նույնպես այդպիսի մարդասիրական քայլեր է արել, եւ որ մեր ճշնամտությունը միայն այնտեղ է, որտեղ սահմանն է։ Պատրաստվում եք հետեւել խորհրդին։ Միանշանակ անպայման ես այդ պատմությունը տալու եմ ոչ թե մեկ, այլ մի քանի լարատվական կայքերի, եւ կփորձեմ փորփրել նաեւ ադրբեջանական այլ պատմություններ, գուցե, բայց կփորձեմ տեսնեմ, թե ինչքանով նաեւ իր խոսքի տերը ադրբեջանական կայքերում նույնպես կփնտրեմ, տեսնեմ արդյոք այդ պատմությունը տարածում է ստացել, թե ոչ։ Հենց առաջին զրույցից մի ադրբեջանցի ինձ ասաց, որ դա իմ ու քո կոնֆլիկտը չէ, դա մեր ղեկավարության կոնֆլիկտն է, եւ ես չեմ ուզում պատերազմ, եւ դու չես ուզում Ասիայով, ես պատերազմ չեմ ուզում, դուք էլ չեք ուզում, բայց դա նաեւ մեր ղեկավարների ցանկությունը չէ։ Ես գիտեմ, որ իմ ղեկավարը չի ուզում, որ իմ երկիրը պատերազմի։ Եվ գիտեմ, որ ձեր ղեկավար, եթե ինչ-որ հրաշք տեղի ունենա, քանի որ արդեն քանի տարի է այնտեղ, կարելի ասել արքայական դինաստիա է, եւ ինչ-որ հրաշք տեղի ունենա, եւ ձեր նախագահ, այլևս նախագահ չլինի, այլինի հասարակ քաղաքացի, նա նույնպես պատերազմ չի ցանկանա, եւ կան դրսից այլ գործոններ։ Իսկ մեզ եւ ձեզ պետք է ավելի հաստատակամ լինել եւ պետք է գիտակցել, որ այս կոնֆլիկտը ի վերջո մենք ենք լուծել, որքան էլ ցավալի լինի երկու պետությունների համար այս կոնֆլիկտը արցախցիներս, հայերս եւ ադրբեջանցիներս ենք լուծելու, եւ նաեւ պիտի ասեմ, որ բոլորիս է ձեռնտու այդ տարբերակը, երբ մենք թեկուս ցավալի, բայց լուծենք այս կոնֆլիկտը, եւ վստահ եմ, որ հենց հաղթանակով պիտի լուծենք, վստահ եմ, որ լավ է հաղթանակով ցավալի լուծենք այս կոնֆլիկտը, քան չլուծենք եւ առանց ցավ նույն կարգավիճակում ապրենք, ինչպեսին հիմա Արցախի կարգավիճակն է։ Գևորգ, որն էր այս հանդիպման դասը, եւ արդյոք կազմակերպիչները միայն հայերի եւ ադրբեջանցիների համար են կազմակերպել այս սեմինարը։ Միանշանակ ոչ, բոլորս գիտենք, որ Գերմանիան, կարելի ասել, երկու համաշխարհային պատերազմի գլխավոր մեղավորն էր։ Այնտեղ շատ հետաքրքիր է, երբ ֆաշիստ, Հիտլեր նմանատիպ բառեր օգտագործես, իրենք քո նկատմամբ արդեն ատելությամբ, այսինքն նրանք իրենց նախնիների նկատմամբ ովքեր սխալ են գործել ժամանակին, ատելություն ունեն, եւ կարծես այս տիպի միջոցառումները նրանց մեղքերի թողությունն է, որ մենք խաղաղություն ենք ուզում, մենք ուզում ենք, որ ողջ աշխարհում խաղաղություն լինի։ Ապաշխարության շրջան անցնում Գերմանիան, տպավորությունն այդպեսին է։ Կարծում եմ, հենց դա է նրանց հզորության գաղտնիքը, որ նրանք ժամանակին գիտակցելին իրենց սխալը, եւ այսօր այն պետությունը, որը հիմա ներկայացնում է աշխարհի ամենահարուստ տնտեսությամբ, աշխարհի ամենազարգացած տնտեսությամբ երկրներից մեկը, եւ շատ կարճ ժամանակահատվածում իրենց սխալները թողնելով անցյալում կարողացան մեծ արդյունքների հասնել։ Ինձ թվում է, այդ արժեքը, որ սխալը գիտակցել եւ այլեւս չկրկնել, եւ փորձել թելադրել շրջապատին, որպեսզի նրանք այդ սխալը չանեն, չկրկնեն, դա հենց այն կարևորագույն ազգային մենտալիտետ նաե, որ բացակայում է հայերի, ինչու՞ չնայել թուրքերի մոտ, նրանք արդեն 100 տարուց ավելի ինչ չեն ճանաչում հայոց ցեղասպանությունը։ Եթե ժամանակին Թուրքիան ճանաչեր հայոց ցեղասպանությունը, կարծում եմ, դա նրա վրա ավելի էժան կնստեր, եւ եթե քայլեր ձեռնարկեր, որպեսզի այլևս աշխարհում ցեղասպանություններ չլինեին, Թուրքիան հիմա կունենար ավելի հարուստ տնտեսություն, ավելի զարգացած ժողովուրդ եւ ավելի բարձր արժեքներ, քան մաուն։ Հեղինակություն նաեւ իհարկե ազգերի ընտանիքում։ Ծրագիրը կազմակերպ ումեն նաև մնացած երկրների հետ, որտեղ կոնֆլիկտներ կան, նախկին Հարավսլավիայի պետությունների միջպես գիտենք, շատ կոնֆլիկտներ կան, արդեն Սերբիա, Չեռնոգորիա, Կոսովո, այս երկրների միջև Թիմոր, որտեղ կոնֆլիկտ կա, նրանք փորձում են հարթել գազམ་ակերպության հենց առաքելությունն է, դա։ Մեր մոտ հիմնականում հասարակական գազམ་ակերպությունները երիտասարդական, ինչ որ բնապահպանական ուղղվածություն են, իսկ նրանց մոտ բազմաճյուղ է, բազմաֆունկցիոնալ է նրանց գազམ་ակերպությունները, մեջո կազմակերպության առաքելությունը կոնկրետ կոնֆլիկտում գտնվող երկու պետությունների միջև հաշտության եզրեր գտնելն է։ Այսինքն, Գերմանիան այս ծրագրով փորձում է ամբողջ աշխարհին թելադրել եվրոպական մշակույթը, եվրոպական արժեքները, եւ չի ուզում, որ որևէ երկրում կրկնվի այն սխալը, որոնք ժամանակին կրկնել են իրենց պապերը։ Գևորգ, բացի այն, որ մասնակցեցիք կոնֆլիկտոլոգիա ծրագրին, գերմանական կազմակերպության կողմից առաջարկված, դուք նաև եղաք մի երկրում, որը աշխարհում հայտնի է նաև իր մշակույթով, իր արվեստով, իր քաղաքակրթությամբ եւ այլն։ Այսինքն, ձեր առած դասերը պետք է որ բազմակողմանի լինեն, համակողմանի լինեն, եւ ոչ միայն ծրագրից ստացածը պետք է որպես շահույթ ընկալել։ Մի անգամ զրույցներից մեկում ասել եմ, որ Մարտունի քաղաքի եւ Երևանի միակ տարբերությունը բնակչությունն է, եթե Մարտունի քաղաքում նույնպես բնակվեին 1 միլիոն մարդ, ապա Մարտունի քաղաքը նույնպես կլիներ այնպեսին, ինչպեսին այժմ Երևանն է, սակայն Բեռլինում, կարծես իմ այդ մտածելակերպը փոքրինչ Բեռլինի համեմատած այն բավականին տարբեր է, այստեղ հանդիպեցի նրանց մշակույթին, եւ երբ նայում ես Բեռլինին եւ համեմատում ես Երևանի հետ, կարծես Բեռլինը լինի 2700 տարեկան, իսկ Երևանը մի քանի տարվա քաղաք, բացի դրանից յուրաքանչյուր քաղաքացի այնտեղ Գերմանիայի բնակիչ մեծ խնամքով է վերաբերվում իր երկրին։ Նրանք գիտակցում են, որ այն ամենը, ինչ որ իրենք անում են իրենց երկրի համար, անում են իրենց երեխաների համար, անում են իրենց համար, ապագայի համար, Եվ զրույցի սկզբում նշեցի, նրանց սխալը գիտակցելու եւ այլևս այդ սխալը չկրկնելու արժեքն է նրանց մոտ բավականին բարձր, պատասխանատվությունը, ճշտապահությունը, կարծում եմ, սովորելու բան մենք ունենք նրանց, մեզնից չեմ շղթի նաև, որ նրանք նույնպես ունեն սովորելու բան մեզնից, օրինակ նրանց մոտ բացակայում է հումորի զգացողությունը, առանց որի դժվար է ապրել, եւ դա էլ մշակույթ է։ Այո, դա էլ մշակույթ է։ Կևոր հնարավոր է, որ այս ծրագիրը շարունակություն ունենա եւ ասենք դուք երկրորդ, երրորդ անգամ հայտնվեք Գերմանիայում, Բերլինում։ Մեզ այնտեղ ասել են, որ ինքը եւս մեկ անգամ են դիմելու, որպեսզի հենց այդ նույն ազնագազմով կազմակերպեն երկրորդ հանդիպումը, բայց դա քանի որ Հայաստանից եւ Արցախից կախված չէ, չեմ կարող ասել։ Գուցե մի ուրիշ երկիր փորձի այդ ամենը կազմակերպել, կամ գուցե մի ուրիշ կազմակերպություն, քանի որ խաղացան արժեքները ոչ միայն Գերմանիան է տալանում, կարոզում այլ եվրոպական գրեթե բոլոր երկրները։ Գտնիներ մեր եթերաժամի վերջին էջում օրացույցն է։ Այսօրը ծնվել են Գևոր Կաբաջյանը, հայթատերագետ, գրականագետ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Սերգեյ Աթաբեկյանը, հայ գրականագետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, Գերման Ավաքյանը, հայ լուսանկարիչ, ֆոտոլրագրող, Այդա Բաբաջանյանը, հայ դերասանուհի, Մարիանա Հարությունյանը, հայ դաշնակահարուհի, երգչուհի մանկավար, Դավիթ Մուրադյանը, հայ գրող, կինոգետ, Աննա Տեր-Մարկոսյանը, հայ ֆիզիոլոգ, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Հովանես Գալստյանը, հայ կինոռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր։ ամենքիս ճակատագրերն են տարբերվող, բայց հայրենիք պաշտպանելիս դառնում ենք մի երկինք ու հող, ամփորձան վախ հոգիներից հավաքվեցինք, բանակ դարձանք մեր անցյալի հերոսներից, ժառանգեցինք մի երազանք, երկիրը սեր է հող կյանք, թե գրվից չգամ ու քո ամպուրը չզգամ. Սրպի կներես դու ինձ մա քովորդուն, ես խաղաղ երկնքով կգամ տուն, թող գրկի քեզ ընկերաս հիմա, իմ կողմից թող ասի քեզ հիմա. Նորից միջև ներկա հիշողության կամուրջը կա, ախված դեմքեր սերուտ մենոր, որ էր կրիմ նոնի այսօր, կասերուկյակ որի ամար պիտի պայքարինի ամար, ձրքեր որ նոր են զենք պրնել, ուշկ ունենան ծաղիք տանել. Այսօրվա համար այսքանը։ Հիշեցնենք, ձայնասրահում աշխատում էր հաղորդավար Արմինե Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանը։